Fernando Benitez. Kurban. Seslendiren Akın Altan. Şimdi kışla olarak kullanılan ve sık kayın ağaçlarının arasında hemen hemen yetmiş bir durumda bulunan yıkkın bir konağın çevresinde kuşlar ötüşüyorlardı. Flüt sesine benzeyen sevimli cıvıltıları havaya yükseliyor, sonbaharın uyuşuk bir öğlen sonunda kımıldamadan duran dalların yapraklarını titretiyordu. İçeride ara sıra bir borunun falsolu sesleri yansıyor, o zaman kuşlar şakamalarını kesiyor ve binlercesi birden tıpkı bir arı oğlu gibi gökyüzüne yükselerek yelpaze biçiminde açılıyorlardı. Ancak borunun gürültüsü bitince yeniden ağaçların üzerine dönüyorlardı. Kapının önünde dimdik nöbet tutan iki asker vardı. Sonbahar sarı yapraklarla yolu örtmüştü. Küçük taş köprünün altında birkaç kadın dar bir nehir yatağının yosunlu suyunda çamaşırlarını yıkıyorlardı. Bakımsız kışlanın avlusundan içeriye keskin bir fışkı kokusu yayılıyordu. Çözük kemerle koridora çıkan albay öfkeli bir sesle ''Yüzbaşı Ramirez! Yüzbaşı Ramirez!'' diye bağırdı. Yüzbaşı avlunun köşesinden koşar adım geldi. Parlaklığını yitirmiş çizmelerinin topuklarını birbirine vurarak selam verdi. Göğsünü aşırı bir biçimde şişirerek ''Buyurunuz albayım!'' dedi. ''Uzun süreden beri hangi cehennemin dibinde pinekliyorsunuz? Buyruğumu unuttunuz mu?'' ''Hayır albayım, unutmadım ama...'' ''Görevin aması maması yoktur. Anlaşıldı mı? Saat 5'te bir müfrezeyle idam hükmünü yerine getirmeye gidecektiniz. Oysa şimdi saat 5'i 10 geçiyor.'' Yüzbaşı, ''Albayım,'' diye korkuyla kekeledi. ''Müfrezeyi henüz hazırlıyordum. İlkin askerleri uyandırmam gerekti.'' Biraz önce alışık olduğu öğle uykusundan kalkan albay, keyifsiz keyifsiz cevap verdi. ''Bir daha böyle sarsaklık istemem. Ben bir buyrukta bulundum mu? Harfi harfine yerine getirilmelidir. Hadi artık, bir dakika bile yitirmeden idam hükmünü yerine getirin.'' Albay odasına girip gözden yok oldu. Ramirez de yavaş yavaş uzaklaşırken kendi kendine şöyle söyleniyordu. ''Yaşlı maskara, boyuna somurtup durur. Aslarının yüzüne zehir saçar ama generalin karşısında kedi gibi büzülür. Ama günün birinde ben...'' Avlunun bir köşesinde kendisini uykulu gözlerle bekleyen küçük asker gruplarının işiteceği bir noktaya geldiği zaman var gücüyle bağırdı. ''Sizin yüzünüzden albay beni haşladı. Hükümlüyü getirin. Sonra da yola koyulun. İstikamet, gömütlük.'' Samanlık kapısı gıcırdayarak ağır ağır açıldı. Karanlık fonda hükümlünün hayali belirdi. Ceketi açık duruyordu. Umursamazlıktan değil de bütün düğmelerinin noksan oluşundan ileri geliyordu bu. Yıpranmış üniforması lekelerle kaplıydı. Günlerce tıraş olmamıştı adam. Güzel fakat taranmamış saçlarında saman sapları takılıydı. Kızarmış gözlerinden son saatini bekleyen bir tutuklunun çektiği acı açıkça görülmekteydi. Sigarasının dumanını bütün gücüyle içine çekti. Titreyen elleri dışında ölüme hüküm giymiş bir kimsenin tedirginliğini belli edecek bir durumu yoktu. Yüzbaşı Ramirez, hükümlünün başını uçuracakmış gibi ansızın çekti kılıcını. Sonra havada sağa sola sallayarak yola çıkma komutunu verdi. Ağır ayakkabılar tam bir düzen içinde avlunun taşlarına çarptı. Adımların patırtısı köprünün üzerinde son kez duyuldu ve sonra yolun ince kumunda sönüp yok oldu. Henüz pek uzaklaşmamışlardı ki hükümlü kendisine bir sigara verilmesi dileğinde bulundu. Yüzbaşı kılıcını indirip ceplerini yokladı. Çıkardı, paketi yürümesini sürdürerek uzattı ona. Hükümlü iki eliyle alevi kollayarak bir sigara yaktı. Birdenbire tok bir sesle ''Affedersiniz'' dedi. ''Siz Ramirez değil misiniz? Bir zamanlar öğrencilerin yoklamasını yaparken öğretmenlerin söyledikleri gibi. Luis Ramirez mi yoksa Ramirez Luis mi?'' Yüzbaşı kısaca ''Evet, ben Luis Ramirez'im'' diye karşılık verdi. Kendine güvenini gösteren bir tonla. ''Yüzbaşı Ramirez'' diye de pekiştirdi. ''Beni artık anımsamıyor musunuz?'' ''Hayır, sizi anımsamıyorum.'' ''Ama ben Pablo Trejo'yum. Bir zamanlar lisedeki sınıf arkadaşınız.'' Ramirez umursamaz bir edayla başını salladı. Hükümlünün keşiliğinde eski bir arkadaşı tanımaya çalışmanın onca hiç de yeri ve zamanı değildi. Ama hükümlü kaygısızca konuşmasını sürdürerek ''Ananızı tanırdım, Yüzbaşı Ramirez.'' dedi. ''Adı İzabel'di. Günlerini bizim çocukça oyunlarımızı izleyerek verandada geçirirdi. Sarı saçları, mavi gözleri vardı. Solgun derisi, görkemli evinin mermer merdivenleri gibi ince ince damarlıydı. Bunu da anımsamıyor musunuz? Artık olanlar olmuştu. Ramirez'in gözlerinin önünde anasının solgun yüzü belirdi. Evet, tek düzen yaşamı günün birinde ansızın son buluncaya dek hep tek başına verandada oturmuştu. Pablo sözlerini sürdürüyordu. Ananız benimle çene çalmaya bayılırdı. Çoğu zaman kendine özgü o kibar tavırla ''Oğlum'' derdi. ''Sende iyi bir kafa var. Belki bir gün ünlü bir adam olacaksın.'' Bir keresinde de ağaçtan düşüp adam akıllı kan yitirdiğim zaman senin gömleklerinden birini ince şeritlere ayırıp yaramı sardı. İnandırıcı bir kanıt ileri sürebildiği için büyük bir memnunlukla ekledi. Şuraya bakın. Ceketinin kolunu sıvadı. Sık ve siyah kılların arasında kırmızı bir yara izi görülmekteydi. Yüzbaşı Ramirez'in artık başka bir anıya ve tanığa gereksinmesi yoktu. Büyük yeşil bahçesiyle okul binası gözlerinin önündeydi şimdi. İşte zil çaldı. Çocuklar avluda boy sırasına göre diziliyorlar. Biraz sonra ıslak ve loş sınıf kendine özgü kokusuyla onları kabul edecek. Öğretmenin elle kıvrılmış saçları, burulmuş bıyıkları çok komik. Ama bu gülünç tablo birdenbire okulun en çok sevilen öğrencisini kulağından yakalayıp avluya sürükleyen geniş omuzlu bir adam tarafından bozuluyor. Herkes meraktan çatlıyor ama haber çabuk yayılıyor. Adam pek acımasız bir insan olan Aure Koçea babaymış. O kentin yerlisi olan ufak tefek müdür, öğrencilere dönüyor ve büyük bir çalımla şu açıklamayı yapıyor. Bay Aure Koçea çok haklı olarak oğlunu herkesin içinde cezalandırmak istiyor. Yaramaz, yine okulu 3 hafta asmış. Tam 3 hafta. Bu pek haklı ceza, aynı şeyi yapmaya yelteneceklere ders olsun. Katı yürekli adam elini meşin kemerini çözüyor ve havada şaklatıyor. Onda bir celladın kaba suratı var. Sonra kemer gözünün yaşına bile bakmaksızın oğlunun sıvanmış sırtında şaklıyor. Çocuğun sesi bütün avluyu çınlatıyor. Bu yaptığınıza düpedüz bayağılık derler. Ben böyle şeylere dayanamam. Siz kaba bir adamsınız. Çocuk sımsıkı sarılıyor babasının kollarına. Kolunu kurtarmak için boş yere uğraşıyor Bay Aure Koçea. Müdür ve öğretmenler zor durumda olan babayı kurtarmaya koşuyorlar. Pablo'yu omuzlarından geriye doğru çekip ayırıyorlar. Yaşlı Aure Koçea utancından kıpkırmızı kesiliyor. Ama Pablo terbiye sahnesini böyle umulmadık bir sonuca ulaştırdığı için öfkeli müdür tarafından okuldan kovuluyor. Evet, Pablo Trejo böyleydi. O Ramirez'den daha iyiydi. Hatta hepsinden daha iyi, daha yürekli. Üzerinden kanlı serüvenlere doğru yıllar geçen bu eski anılar şimdi Ramirez'in yüreğinde yeniden uyanıyordu. Pablo'nun çocukluğu o zamanlar yolun ortasına düşmüş bir çiçeğe benziyordu. İnsanlar ve hayvanlar onu durmadan çiğneyerek yolun tozunun derinliklerine batırmışlardı. Ama şimdi onu bir tek kılına bile zarar gelmemiş durumda buldu. Elini uzatıp yerden kaldırdı. Yine eskisi gibi gözlerinin önünde pırıl pırıl parlıyor, taze kokusu, unutulmaz serüvenleri ve tabloları Ramirez'in kafasında yeniden canlandırıyordu. İşte doğduğu yerin ardındaki tepeye çakılı gibi görünen mezarlık. Her yan mermer lahitler ve yeşil servilerle doluydu. Eskiden burada Pablo ile tatillerini geçirirdi. Her ikisi de ilk taş yontma dersini burada almış ve bağımsız çalışmanın o özgür sevincini burada duymuştu. Yaptıkları iş hiç de güç ve can sıkıcı değildi. Çünkü taş bloklar şimdi atölye olarak kullanılan unutulmuş gömütlerin gölgesinde dururdu. Yazıtlar büyük bir özenle yazılırdı. Taşçı kalemi bütün gün çabayla çıtırdardı. Beyaz tozun arasında harfler pürüzsüz kenarlarıyla göze çarparlardı. Akşama şişman, iyi yürekli, buram buram sarımsak kokan ustaları gelir, taşları birer birer gözden geçirir, sonra sevinçle başını sallayarak ''İyi işlemişsiniz, işte size 2 peso.'' ''Doğrusu hak ettiniz.'' derdi. Ramirez paraya hep hırsla elini uzatır, daha yoksul olan Pablo ise hiçbir şey alamazdı. Gözleri parlayarak ışık dolu kırları seyre dalar ve beyaz yol şeritleriyle ayrılmış, ışıl ışıl parlayan yeşil çimenlere, kara okaliptus ormanına, kayın ağaçları ve salkım söğütler bulunan nehir kıyısına hayran olur ve uzaktaki dağların dört bir yana yayılan içli türküsünü dinlerdi. O zamanlar her iki gencin yüreğinde heykel yapımcısı olmak için ateşli bir arzu gelişmekteydi. Bazen Pablo eve gitmeden önce arkadaşına ''Hadi'' derdi. ''Ona gidelim. O bizi bekliyor.'' O dedikleri bir melekti. Bir gömütlüğün kilisesi önünde sanki nöbet tutan ve kökeni İtalya olan mermer bir melek. Kolları göğsünün üzerinde kavuşmuştu. İnce parmaklı elleri geniş bir giysinin kıvrımlarını tutuyordu. Başı çevresi dinliyormuş gibi öne doğru eğik, gözleri kapalıydı. Yarı açık dudakları, yüzündeki o temiz ve sevecen anlatımı bir kat daha güçlendiriyordu. O zaman Pablo coşarak, ''Bir gün ben daha güzel bir melek yaratacağım!'' diye bağırmıştı. Ramirez, düşüncelerinden sıyrılıp yeniden bulundukları ana döndü. Aradan geçen yıllar, arkadaşını ne kadar da değiştirmişti. Derin kırışıklıklar, ağzına acı bir anlam veriyordu. Yalnız, gür kaşlarının altındaki kara gözlerinde, vaktiyle, ''Bir gün ben daha güzel bir melek yaratacağım!'' diye bağırdığı zamanki ateş vardı. Dalgalı saçları da aynen kalmıştı. Ya Ramirez? O da değişmemiş miydi? Kimi zaman kırlarda, kimi zaman kentte bulunmuş, kimi zaman ata binmiş, kimi zaman da trenle yolculuk etmişti. Yersiz, yurtsuz, o an ölümle göz göze gelerek bir yerden öbür yere sürülmüştü. Ah, bu kararsız askerlik yaşamı, bütün yürekleri, onun ve eskiden tarlalarını gönül rahatlığı içinde ekip biçen askerlerinin yüreklerini böylesine katılaştıracak mıydı? Hepsinin iyi bir çocukluk çağı olmuştu ama savaş, bunu anımsamaya artık izin vermiyordu. Ramirez, çizgilerinde kesin bir karar okunan yüzünü birdenbire kaldırarak, ''Seni hiçbir zaman unutmadım, Pablo.'' dedi. ''Hiçbir zaman.'' Askerler, hükümlüyü göz altında tutmanın gereksiz olduğunu anlayarak geri kaldılar. Ramirez ilk kez arkadaşıyla yalnız kalınca, ''Ben.'' dedi, ''Senin idam hükmünü yerine getiremem. Senin bir gün ünlü bir heykel yapımcısı olacağını anlatırken, belki de anamın hakkı vardı.'' ''Pablo, belki.'' diye fısıldadı. Sanki ansızın parlayan bir ışıktan korkmuş gibi gözlerini kırpıştırdı. Ama sonra kaygıyla sordu. ''Bu işin içinden nasıl çıkacaksın?'' ''Beni öldürmeni buyurdular. Şu halde ölmeliyim.'' Ramirez soğuk bir sesle, ''Yaşamak istiyor musun? Yaşamı seviyor musun?'' diye sordu. ''Bütün ruhumla seviyorum. İyi bir karım, neşeli çocuklarım var. Mesleğime de tutkunum.'' ''Peki, öyleyse git. Hem de çabuk. Ama kendini nasıl temize çıkarabileceksin? Bu işi sen bana bırak. Bilirsin ki yaşam bir talih oyunudur. Bugün senin için, yarın benim için. Bu oyundaki rolün henüz bitmiş sayılmaz. Sana nasıl teşekkür edeyim? Hiçbir şey söyleme. Param var mı?'' ''Hayır, hepsini elimden aldılar. Öyleyse bunu al.'' Ramirez cebinden şişkin bir tomar banknot çıkardı. ''Bu çok. Hayır, belki de yalnız bir günlük, çok çok bir hafta değeri var. Ondan sonra önemsiz kağıt parçaları olacaklar. Hadi git artık. Tam zamanıdır. Git ve kendini kurtar.'' İki arkadaş sessizce kucaklaştılar. Sonra tarlalara doğru hızlı hızlı yürüdü Pablo. Birkaç kez geriye dönüp el salladı. Şimdi bir düşman kovalıyormuş gibi bütün hızıyla koşuyordu artık. Az sonra karanlık ağaçların arasında gözden kayboldu. Bu sırada Ramirez askerlerine şunları söylüyordu. ''Çocuklar, bu adam yıllar önce benim en iyi arkadaşımdı. Onu öldüremezdim tabii. Ama biliyorsunuz ki yarın sabah albay idam hükmünün yerine getirildiğine emin olmak için gömütlüğe gelecek. Önünde ölü bir insan bulması gerek. Size güvenebilir miyim? Susabilir misiniz?'' Asık suratlı bir asker hepsinin yerine karşılıkta bulunmaya karar verip, ''Bize tamamen güvenebilirsiniz yüzbaşım.'' dedi. ''Siz bize karşı hep arkadaşça davrandınız. Hepimiz hep birlikte birçok güçlüklere uğradık. Ama sonu her zaman iyi bitti. Siz emir verin, biz yerine getireceğiz.'' Yüzbaşı şu karşılıkta bulundu. ''Sorun aslında basit. Pablo'nun yerine birisinin ölmesi gerekiyor. Onun yerine geçecek bir kimse, bir kurban aramalıyız. Mührese hep birden cevap verdi. ''Bu hiç de güç değil, yüzbaşım.'' Şimdi gömütlüğe oldukça yakın bulunuyorlardı. Sararmış bodur çimenler yeri örtüyor, artık çoktan unutulmuş gömütleri iyice saklıyorlardı. Yaşlı kayın ve okaliptus ağaçları görkemli bir görünüşe sahiptiler. Güneşin altın ışıkları yapraklar arasında oynaşırken, çimenleri yer yer parlak ışık lekeleriyle donatıyordu. Yavaş yavaş bu sessizlik ülkesine akşamın alaca karanlığı çökmekteydi. Dağlar, insanda rahatlık verici bir etki yapıyorlardı. Yeşil çayırlardan havaya doğru, tıpkı arı sürüleri gibi göğü dolduran hafif ve ince duman şeritleri yükseliyordu. Tek yaprak kımıldamıyordu. Gömütlüğün yanından geçen yolun kenarında yedi adam ateşli gözlerle kurban bekliyorlar, bakışlarıyla kuşkulu geleceği delip geçmeye çalışıyorlardı. Üzerinde bir kertenkele bulunan kuru bir dalın düşüşü onları heyecandan titretti. O sırada yol boyunca bir oğlan çocuğu geliyordu. Kendisine ağaçlardan bir değnek kesmiş, bununla ayaklarının önü sıra yere vuruyordu. Askerler kendi kendilerine, ''Şöyle fırça sakallı, korkunç bakışlı ve üstü paçavralarla örtülü bir serseri ya da bütün yolların dillik düzenliğini bozan bir haydut gelse, kendisini burada ne kadar da onurlu bir ölüm bekliyor.'' diye söyleniyorlardı. Ama ne bir serseri ne de bir haydut. Aksine eşeğinin ardı sıra düşünceli düşünceli yürüyen bir kızıl derili çıka geldi. Askerleri görünce saygıyla eski şapkasını çıkardı. İnsana güven veren bir sesle, ''İyi akşamlar, beyler.'' diyerek hepsini selamladı. Askerler Ramirez'e, ''İşini bitirelim mi yüzbaşım?'' diye sordular. Yüzbaşı yutkunup duruyordu. Boğazındaki bütün hava çekilmişti. ''Hayır.'' diye fısıldadı. ''Azıcık daha bekleyin. Bu kızıl derili adam teninin rengiyle bizi ele verebilir.'' Zaman yavaş yavaş ilerliyordu. Akşam havası kanla doyurulmuş gibiydi. Toprak, ağaçlar, çimenler ve bulutlar da kırmızıydı. Hem de korkunç. Ama karanlık bastırmadan birisinin ölmesi gerekti. Keskin ışık, askerlerin gözlerinde sanki bir peçe örtüyor ve bütün güzel düşünceleri kovuyordu. Burada ansızın bir boşluk açılmıştı. Bu boşluğun ölümle doldurulması gerekiyordu. Ramirez, albayının bıyığını ve gerilmiş ağzını düşlüyor, öfkesinden kudurduğunu işitir gibi oluyordu. Evet, artık bugün bir kişinin ölmesi gerekti. Ama bu kim olacaktı? Yeniden sesler işitildi. Bir takım köylüler hasattan dönüyorlardı. Ama sayıca askerlerden çoktular. Bu durumda onlara saldıramazlardı. Geniş bir kavis halinde geçip gittiler. Şarkıları dağılıncaya değin uzun süre işitildi. Şimdi yeni bir gürültü duyuluyordu. Yavaş yavaş yaklaşan bir arabaydı bu. Tekerleklerin gıcırtısı, atların ayaklarının düzenli vuruşları iyice ayırt edilebiliyordu. Herkes kendi kendine, ''Acaba arabanın içinde oturan kim? Bir albay mı? Zengin bir çiftlik sahibi mi? Yoksa bütün bir aile mi?'' diye soruyordu. Ramirez'in yüreği göğsünün içinde o denli güçlü çarpıyordu ki vuruşunu askerlerin açıkça duyacağını sanıyordu. O sırada yolun dönemeç yerinde çift tatlı bir araba göründü. Arabacı kaygısız yerinde oturuyor, vakit geçirmek için kamçısını şaklatıyordu. Araba boştu. Oturacak yerler ve üstlerini örten düz deri seçilebiliyordu. Ramirez haykırdı. ''Yakalayın onu! Aradığımız adam işte bu!'' Askerler silahlarıyla yolun ortasına dikilip bağırdılar. ''Dur! Olduğun yerde kal! Yoksa vururuz!'' Büyük şapkası altında yüzü güçlükle görülebilen arabacı dizginleri çekti. Atlar tam gömütlüğün kapısı önünde durdular. Arabacı büyük bir soğukkanlılıkla sordu. ''Kente mi gitmek istiyordunuz? Binin arabaya, atlar yorgun değil.'' ''Biz binmek istemiyoruz, in aşağı.'' Arabacı, ''Peki.'' dedi. ''Nasıl isterseniz öyle olsun.'' Sonra kamçısını oturduğu yerin yanına özenle soktu ve geri atladı. Hiç çekinmeden kapıdan içeri girdi. ''Gerçekten benden ne istiyorsunuz? Paraya falan mı ihtiyacınız var? Üzerimde ne varsa hepsini vereyim.'' Askerlerden biri, ''Bizim ihtiyacımız başka.'' dedi. ''Gel, korkma.'' Arabacı gene sakin, yanıtladı. ''Benim hiçbir şeyden korkum yok. Hatta sizlerden de.'' Adımların gürültüsünü hafifleten çayıra doğru yürüyüp yüksek bir duvarın önünde durdular. Arabacı, gömütlüğün bu ıslak ve kuytu köşesinde de kendine güvenini ve soğukkanlılığını yitirmedi. Temiz yürekli biriydi. Askerlerin kendisiyle budalaca bir şakaya giriştiklerini, bir idam taklidinde bulunduklarını sanmaktaydı. Hem buna ne anlam verilebilirdi ki? O da onlara uyarak oyun bozanlık etmeksizin sonuna dek boyun eğdi. Sırtını duvara kendisi dayadı, şapkasını çıkardı ve askerleri kışkırtırcasına güldü. Ramirez, "Dikkat!" diye komut verdi. Askerler silahlarını doğrulttular. Bunu iki kısa ve keskin sözcük izledi. "Dikkat! Ateş!" Arabacı o anda işin ciddiyetini kavrayabildi. Sınırsız bir korku sardı içini. Yardım çağırmak, kaçmak istedi. Oysa altı silahın gümbürtüsü boğuverdi haykırışını. Elleriyle havada çaresiz hareketler yaptı. Sonra ağzını açtı ve olduğu yere yığıldı. Ramirez yaklaştı. Silahını yerde kımıldamadan yatan adamın şakağına çevirdi. Acısına son verecek bir mermi daha gönderdi. Silah seslerinden ürken atlar kudurmuşçasına koşmaya başladılar. Askerler sessizce gömütlükten çıktıkları zaman devrilmiş arabayla karşılaştılar. Atlarsa çoktan gecenin karanlıklarında kaybolmuşlardı. Son.